Ilungwenga na pongi Mote mamoko lenga lenga o Na yebite Soki milangwaye Soki likamboliko yelanga o Nasangine sika ya kupema u, tomoto ya sangine sika ya kopema o to moto ya kotuna na sangina moto alongola ngai moto kiye karina ye na lilio karina ye tele nanga soko moni ye na tela bitingi tingi te tete soko moni ye na tela kotuma tuba telo fuka soko moni ye na tela kimambango ye bisangai soko moni ye na tela kamata ye ya kanaye soko moni ye na tela Diba diba fe papa, so come on ye na tela ye. Mama, tell you, Mama, Dada, Dada, Dada.